pięta Achillesa to nie jest skojarzenie jednoznaczne. Mało tego, chcemy Państwu zaproponować zaznajomienie się z piętą. Z kilkoma piętami Achillesa różnorako pojmowanymi. W naszej audycji przeminęło z wiadrem Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur. Witamy Państwa. To już godzina piąta się powoli zaczyna, ale... Godzina czwarta. Godzina czwarta, no ale... No tak, ale ta zmiana ale, czasu... No właśnie, to chodzi o zmiany w mózgu, wiesz, te rzeczy. Dwa lata temu. Dobrze. Jestem pod wrażeniem właśnie tematu pięty Achillesa z tego względu, że uprawiam jogging czasem samoistnie i w ciągu 3 sekund robię 700 pompek, dlatego się trochę zmachałem, przepraszam. Wróciłem do studia i się czuję troszeczkę lepiej, bo lubię uprawiać sport. A pięta Achillesa to jest, można zaliczyć piętę Achillesa do rodzaju kontuzji sportowej. Czyż nie? Ten słaby punkt jeden. No tak, ale to bardziej ścięgno Achillesa. Ścięgno. No ściągał. Także. No wiadomo, ściągał z netu, ściągał i... Pięta Achillesa to jednak jest słaby punkt. Przypominamy, że Achilles był nieśmiertelny. Tak. A jedyne miejsce wrażliwe, gdzie rzeczywiście mógł zostać uśmiercony, to była pięta. Czyli musiał albo, nie wiem, postrzał... postrzał z łuku oczywiście. Na przykład, dokładnie, ale zauważ, że gdyby na przykład ktoś zobaczył taki obrazek, osoba postronna zupełnie, że oto idzie drogą pośród łąk i pól Achilles, odziany w tą swoją asymetrycznie na klatkę piersiową zarzuconą szmatę i tunikę, i nagle siada z boku na takiej trawie, takich tam wzrastających kiełkach zbóż, nogi trzymając jeszcze na tejże dróżce polnej, zdejmuje sandał, drapie się w piętę, zakłada sandał, a potem wyjmuje kawałek chleba. Jest to dokładnie końcówka chleba, piętka. Mhm. I je ten chlebek i zdjęcie... No to już są, dwie pięty wtedy. No tak. No tak, no właściwie trzy, no bo Achilles... No wiadomo. Dwie pięty. A właśnie, czy to była jedna pięta Achillesa, czy dwie pięty Achillesa? To zależy, jak to powiedziałeś kiedyś, jak jest w języku angielskim, no, gdzie palce są inaczej u nóg i u rąk przez Anglików postrzegane i są nazwy na to, a u nas inaczej. No i, znaczy, i z rośnięte błonami. Mhm. Dokładnie, bo wtedy ta pięta mogłaby znaczyć, znaczy inaczej, dwie pięty Achillesa mogłyby dostarczyć z kolei pytanie, czy są też kciuki Achillesa, te łokcie Achillesa, na przykład. Kciuki to tak mi się no wydawało. Tak, no załóżmy, że są. No dobrze, ale te dywagacje sobie będziemy toczyć dalej, a w tej chwili muzyka. No, chyba otworzyliśmy tę puszkę Pandory. Mówimy, no trzeba to jasno powiedzieć, o nieśmiertelności. To a prawda. Przyczynkiem do tego jest Achilles i jego pięta. Swoją drogą Achilles chyba musiał rzeczywiście bardzo uważać, aby jego zbroja była zapięta. Och, dokładnie. A także znał kogoś takiego w Polsce jak Podbi Pięta, więc to też historia dopiero otwiera się. Tak, historia to jest zawsze otwarta księga. Ja myślę, że następne pokolenia będą odczytywać historię Achillesa na najróżniejsze sposoby, aczkolwiek... Tak, tak będzie. Ale zauważ, też przyjęło się w powszechnym przekonaniu, co można wywnioskować z tego, jak ludzie między sobą dyskutują, jak się komunikują, że Achilles to jest synonim takiego atletyzmu, że jest to silny mężczyzna, taki wielki, taki nie ułomek jakiś. Ułomkiem jest ta pięta właśnie. Rozrabiaka, jednym słowem. Tak, rozrabiaka. A z drugiej strony, no jest to symbol i tak jak tutaj nie rozwinąłeś tego tematu, to pozwolę ja go sobie rozwinąć. Ta pięta się wzięła stąd, że bogini Kigo trzymała za piętę i w cebrzyku życia, nieśmiertelności został zanurzony i ta pięta nie została zanurzona. A tak sobie pomyślałem, a co za problem byłby, jak i tak go zanurzyła i miał głowę pod tym puścić tą piętę, nie? I byłby cały nieśmiertelny. Ale może o to chodziło. Ale to by wskazywało, że rzeczywiście tym słabym punktem była tylko jedna pięta, bo nie wiem, trzymała go za piętę. Za jedną, tak, prawda? Tak, za jedną, tak. Jak za dwie, to wiesz, już nie wypłynąłby. Ciekawe za którą. No dobrze, ale to Achilles. A teraz przejdziemy na chwilę do Diogenesa. Ten też miał słaby punkt, ale o tym za chwilę. No dobrze, no to posłuchajmy muzyki. Circling the Tak się jakoś złożyło, że nasze dzisiejsze spotkanie wypełnione jest muzyką nostalgiczną w obcych językach. Nostalgiczną może nie do końca, to się zmienia. W końcu dwie godziny w jednym nastroju to mogłoby być może nudne, dlatego ten nastrój muzyczny zmieniamy, ale chciałem powiedzieć, że no tak się złożyło, aczkolwiek stali nasi słuchacze wiedzą, że tak nie jest, że to nie jest żadna reguła, ale dzisiaj jakoś tak te piosenki w obcych językach, co nie zmienia faktu, że bardzo tutaj lubimy z kolegą dyskutować na temat różnych meandrów naszego ojczystego języka. To prawda. I tu trzeba zwrócić uwagę na to, że język polski dostarcza tak wielu wrażeń. Tak, może dostarczać wielu wrażeń, ale też i miłych zaskoczeń, że to nie da się opowiedzieć tak pokrótce, nawet gdybyśmy jeszcze dwie godziny prowadzili tą audycję. Dlatego tylko śladowo, właściwie sygnalizacyjnie zaznaczymy tu Państwu, co myślimy o tych meandrach. A oczywiście meandry języka polskiego mają często źródło w tak zwanych mądrościach ludowych, przypowieściach, a często też i przysłowiach, które potrafią być milowymi w stosunku do rozumienia pewnych spraw znakami na drodze naszej, przez nasze życie, bo my poumieramy za jakiś czas, to normalne, albo inaczej, jak to woli, znikniemy, czy przyjdziemy w inny wymiar, ale następni będą i ci następni... Ja bym powiedział, że nawet już są. Już nawet są i ci następni, którzy, że tak powiem, będą chcieli przekazywać następnym i tak dalej, pewne istotne dla nas jako Polaków rzeczy, będą musieli to robić rozsądnie, tak żeby nie wprowadzać w błąd. I stąd to, że bywa i tak, że w jakiś sposób... są na nowo jakby interpretowane przysłowia. No i na przykład jest takie przysłowie... Są przeinaczane. Tak, są przeinaczane. Jest na przykład takie przysłowie, które gdzieś z boku usłyszałem i ono brzmi tak. Wilk syty i owca czarna. I tutaj są dwa przysłowia właściwie w jednym. Albo chleb razowy, chleb zwykły i chleb jednorazowy, który wybierasz. I tak dalej. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych przysłów. Rzeczywiście te przysłowia na przykład w kontekście takiego przysłowia, jak kiedyś w Polsce było duże bezrobocie, gdzie dwa rąbią, tam trzeci bezrobotny. I to drwa umyka uwadze przeciętnego słuchacza. Przeciętny słuchacz jakby usłyszał, gdzie drwa rąbią, tam trzeci bezrobotny, tak samo by pomyśleli. Ale ten bezrobotny to jest wykwit naszych czasów i tam ostatnich 100-200 lat. Bezrobotnych nie było na przykład w 1520 roku. Byli albo ci, co mieli co jeść, albo nie mieli. I stąd właśnie to takie zaglądanie do nas, do historii i być może znaczeń różnych tych przysłów, tych mądrości naszych, nie tylko naszych, bo mamy też zapożyczone, a które świetnie prosperują w polskim języku. Na przykład przysłowie Polacy nie gęsi też swój język angielski mają, nie? Zobacz. No tak. Jaki to jest na czasie? No dobra, mamy swój angielski, czyli gdzie? W internecie, okej, w rozliczeniach bankowych, ale posługujemy się normalnym. Nie mówimy hey you, wiesz, do siebie na ulicy, tylko mówimy cześć, mówimy witaj, mówimy spadaj. Wiesz, no różnie, w zależności jakie tam relacje są. No ale jak tak brzydko nie mówimy. Ale przecież jesteśmy kulturalnymi ludźmi. Tak myślisz? Tak, oczywiście. No to dobrze. To w takim razie tego się trzymajmy. Ale wracając jeszcze do tych meandrów. I te meandry doprowadzają, ja nawet bym się zastanawiał, czy nie zapytać któregoś z profesorów właśnie od językoznawstwa, czy meandry, czy meandra też jest dopuszczalne, bo wydaje mi się, że to jest stara forma słowa meandra. Ale no to może zostaniemy przy zakolach. Falling back headlong to the start of it all. You fell back screaming. You fall to earth between your his knees, bayoneted by the need to please. Of compulsion. Watch out for the spinners of submission. Trussed up and paralyzed, they've got you where they want you. They leave you there to die. They've got you. Why do you think that they are laughing? Why do you think that they are laughing? przysłowie, a tak a propos przysłów. Więc pomyślmy nad taką sytuacją, kiedy lecą obok siebie dwie jaskółki dosyć szybko i jedna do drugiej mówi, będzie deszcz, ludzie na nas patrzą. To już jest sięganie po przysłowia, ale może być też tak na przykład, że mówi jabłko do jabłoni, niedaleko pada. I to też jest gra słowna, już bardziej foniczna, fonetyczna, rzekłbym. I jest trzeci rodzaj przysłów. To są te przysłowia dosłowne. A jakie dosłowne? Na przykład... się ściemnia. Gość w dom, Bóg w dom. O, no tak, no to jest rzeczywiście dosłowne. Albo, a jakbyś określił to z tymi nożycami? Uderz w nożyce, a stół się połami z wyłamywanymi nogami. No nie, dobra, to za głęboko zaszliśmy, jeśli chodzi o stół. Uderz w stół, to nożyce się odezwą. Ale to krawieckie jakieś takie bardziej chyba, co? No taka szpileczka krawiecka. Dobrze, a na przykład budowlane jakieś przysłowie ci się nasuwa? Suwnica. Lepsza suwnica w garści niż dźwig na dachu, tak. Ale może... Rzeczywiście, budowlane. Na pewno coś znajdziesz w meandrach z kolei swojej pamięci, bo przecież to twoje życie. No tak, podaj cegłę. Całe podaj życie cegłę. Budujesz swoje. No tak, no to jak budowlane, no to przecież gipsem. Gipsem. Our world. nie rób drugiemu, co tobie niemiło. Jest takie przysłowie. I gdyby się wszyscy stosowali do tego przysłowie, patrz, nie byłoby żadnych problemów. Ale też może być inne przysłowie i tu niestety przekręcone. Bo ludzie czasami przekręcają przysłowia. I na przykład brzmi ono tak. Nie bliźni przeciw bluźniemu. No tak. Ale ma to jakiś ukryty sens, prawda? Coś w tym jest. No, myślę, że pora wrócić w tej chwili do naszej listy przebojów. Przypominam, że dzisiejsze nasze spotkanie... Inauguruje fragment. Przeplatane jest urywkami z naszej listy przebojów. Dodam od razu listy przebojów niemożliwej. Czyli ta lista jest właściwie niemożliwa, dlatego że... obejmuje ona najpopularniejsze utwory, których nigdy Państwu do tej pory nie zaprezentowaliśmy. I przechodzimy w tej chwili do segmentu z pewnym rodzajem muzycznym, a jest to związane z faktem, że płyty trzymamy na regale. To prawda. Gdzieś tam wysoko i no i może stąd wynika ta lista tych mało popularnych utworów, bo po prostu, żeby do nich sięgnąć, to trzeba przystawić drabinkę, a nie zawsze ta drabinka jest pod ręką, czy pod piętą. Pod piętą Achillesa chociażby, dokładnie, wspomnianego wcześniej. Ale gdyby na przykład zaproponować jakiejś grupie społecznej, na przykład tym, co łowią ryby, wędkarzom, to by była glista przebojów, nie? No tak. Tak, robak niewątpliwie miałby tutaj coś do podrążenia w tym regale. Ale pamiętasz, taki był kiedyś dowcip, że tam mąż się chwalił wędkarz przed innymi wędkarzami, ale moja żona to ma tam... No nieważne, taki był żart. Wracając jeszcze jednak do tego, wiesz, bo to nie wspomniałeś jednej istotnej rzeczy, że jest to pewna przewrotność z naszej strony, bo oczywiście te piosenki byście Państwo prędzej czy później, czy te utwory, czy te kompozycje poznali. Ale ponieważ inaugurujemy je... Ale w Poznaniu. W Poznaniu i na przykład w Ręboszewie. I w Ełku. We'll be right back. To oczywiście nie jest tak, że prezentujemy Państwu jakieś zupełnie nieznane utwory. One są znane, albo może lepiej byłoby powiedzieć, są trochę zapomniane. To nie są utwory, które pojawiły się wczoraj, czy nawet przedwczoraj. Pojawiły się 50 lat temu, niektóre przynajmniej z nich. Uległy trochę zapomnienie, pokryły się taką patynką. No, patynką, tak. Chciałem powiedzieć, że taką cieniutką patynką, ale wydaje mi się, że warto je od czasu do czasu przypominać. To jest w ogóle... I odkurzyć. I to jest takie szersze zagadnienie. Jak ci się wydaje, ile na świecie powstało piosenek? Czy to będą miliony, czy to będą miliardy? Piosenek, wydaje mi się, że miliardy i powstają cały czas. No tak, no bo przecież... Bo każdy sobie śpiewkę skrobie. No tak, mówiąc piosenki, mamy najczęściej na myśli te piosenki śpiewane w języku angielskim, bo to są te przeboje, które są prezentowane. Evergreeny, no dobra. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przecież w każdym kraju powstają piosenki w ojczystych językach. W Estonii, tak. W Estonii. Eskimosi też śpiewają w Ekwadorze. No więc to nam każe pomnożyć tę liczbę przynajmniej przez ilość państw, czy przez ilość języków. Ale języki, państwa, nacje. Czasami nacja ma kilka języków. Wiesz, to jest niesamowite. Czasami kilkadziesiąt. Och jej. No tak. Czy patrzysz w oczy sobie, jak się golisz rano, czy patrzysz, żeby nie skaleczyć się? A nie, ja patrzę w gwiazdy, bo mam okno w łazience.

Rastamanie w Niemczech mają swoje magiczne niemieckie zioło i ono nazywa się Grünkohl. To jest taki rodzaj bigosu, tylko że nie z kiszonej kapusty, a właśnie z zielonej kapusty. Ale są tam i kiełbaski, i polędwiczki, i schabik wędzony. Wszystko, co należy. I to był numer jeden naszej niemożliwej listy przebojów. Listy pierwszego notowania. Listy najpopularniejszych utworów, których nigdy Państwu do tej pory nie prezentowaliśmy. Ale utrzymał się ten utwór tylko przez 2 sekundy na pierwszym miejscu. No bo już go zaprezentowaliśmy, więc on już nie jest nieznany, więc tak. już następny puka ze 180 miejsca. Tak, i to jest kandydat do pierwszego miejsca. kiedyś mówiłem o turbo odyńcu manewrującym, a dzisiaj chcę powiedzieć gipsem po prostu, bo nasza audycja zbliża się do końca. Tak, no rozmawialiśmy o przysłowiach, wszystko co dobre szybko się kończy, tak. Albo kiedyś się kończy, o widzisz, przeinaczenie, ale to zostawmy sobie na następną audycję, ten rozwój językowy. Żegnamy się z Państwem, przeminęło z wiadrem, rzeczywiście przeminęło. Paweł Paulus Mazur, Krzysztof Siemak. Dobranoc i dzień dobry Państwu. I do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. After Party.